Малките желания. 29-та лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 7 юни 1935 година, София, Изгрев. Отче наш. Чете се темата. Качествата на умния човек. Каква е разликата между умния и мъдрия човек? Думата умен на български е произлязла от ум, а на английски от man, човек, мъж. Това са синоними. Ум, така се пише на български език. Аз съм срещал думата ом, а ум е произлязла от ом. В български език се е махнало ато и се е образувала думата ум. Какво се разбира под качествата на един предмет? Какво разбирате под качества на един тон и качества на речта в най-простата форма? Вие не изхождате всякога от едно философско гледище. Философското гледище е сложно понятие. Вие най-първо трябва да изхождате от най-простото положение, в което нещата са ясни. Как ще знаете, за пример, колко качества има един тон? Всеки тон трябва да бъде ясен, чист. Те определят качествата на самия тон. Чист и ясен – едно и също нещо ли е? Чист значи да не е примесен. Все едно ли е да имате един чист или ясен тон? Понякога смесват тези неща. Вземете за пример думите «стегнат» и «разхлабен». Какво разбирате по думата «стегнат»? В стегнатостта седи идеята за нещо ограничено. Казва «стегнат е той». Значи ограничене. Думата «разхлабен» е противоположна на думата «стегнат». Стегнатите неща се разхлабват. Щом нещо не е стегнато, то е разхлабено. А щом е разхлабено, не е стегнато. Та в много отношения ние казваме за някого, че е стегнат човек. Казвам, ако вървим според тази идея, какво представлява човешкия ум? Това е един принцип в човека. Под думата ум подразбираме всичките качества, които човек притежава в дадения случай и с които може да работи. Казват понякога умен човек и интелигентен човек. Каква е разликата между умния и интелигентния човек? Англичаните имат същата дума – man. Тъй както е съставена тази дума, придихателният звук «м» показва, че умът слиза дълбоко. Трябва да потъне в материалния свят, за да работи. Значи буквата «м» може да считаме като символ, да слезеш някъде, където не ти е приятно. Казваш, за пример, думата «мъка». Какво нещо е мъката? Слязал си някъде, мъчиш се, за да вдигнеш един предмет или да разрешиш една задача. Значи на човекът е дадено един ум, с който той се мъчи да разреши противоречията, които съществуват в човешкия живот. Той има известни способности и чувства, на които се подчинява. И от съчетанието на тези способности и чувства може да работи. Някои хора мислят, но не чувстват. А някои хора чувстват, но не мислят. Чувстване и мислене не са едно и също нещо. Някои хора започват да мислят чрез страданията. По обратен път вървят. Някои започват от мисълта и отиват към страданията. Правете опити и ще се уверите в това. При един опит, какъвто и да е той, все ще се натъкнете на една мъчнотия. Сега да оставим на страна онези философски въпроси, които не са за разрешение. Например, вземете крайния въпрос. Каква е целта на човешкия живот? Ако ви се даде такава теза, какво ще пишете върху нея? Или каква е крайната цел на яденето? Каква е крайната цел на заспиването? Каква е крайната цел на събуждането? Ред такива въпроси може да се зададат. При задаването на тези въпроси, някои от тях може да се разрешат по-лесно. Каква е крайната цел и какъв е смисълът на живота? Какъв е смисълът на пеенето? Защо трябва да пееш? Може да се зададе и обратния въпрос. Защо да не пееш? Тъй, щото, когато някой каже «Защо да пея?», ти го запитай. Защо пък да не пея? Ако не искаш да пееш, трябва да си отговориш «Защо не искаш да пееш?». Колкото е важно едното, толкова е важно и другото. Не съм разположен да пея. Представете си, че в устата на един човек е пълна с хляб. Той яде, а ти го караш да пее. Той казва: «Не искам да пея». Защо не пее? Не му е празна устата. За да пее човек, устата му трябва да е празна. Всеки, който не иска да пее, има нещо в устата си. Има случаи, когато някой не пее, защото има нещо дисхармонично в себе си и не може да пее. Той казва: «Не искам да пея, защото не мога». Първо е мисълта, а после музиката. Пеенето и музиката са външната страна на мисълта. У човека първо се е оформила неговата реч, а после трябва да придобие музиката. В общ смисъл, музиката е най-хубавата дреха, в която мисълта може да се облече и да бъдеш благоприятен на хората. За да те обичат хората, ти трябва да говориш музикално. Който не може да говори музикално, неговата реч е тромава. А който говори музикално, за този човек казват: «Приятно ни е да слушаме, когато този човек говори». И наистина, когато човек говори музикално, и речта му е музикална. Когато в даден случай ние не можем да схванем никаква музикалност, това показва, че ухото ни не е така изтънчено. Например, ето една еднообразна реч. Аз ходих на нивата, брах фасул, върнах се. Времето беше облачно. Кучетата лаеха, птичките хвъркаха, хората се караха и така нататък. А може да кажеш това нещо и в музикална форма. Ясен беше денят. Едва повяваше тихия ветрец и галеше лицата на младите работници, които бяха се събрали на нивата да работят. Това е музикална реч. Ще кажете, че това е декламиране. Не, декламирането е музика в един тон. Сега, дайте ми според обикновения камертон долно до и вижте как съвпадат думите с тоновете. Какво означава на български музикалният тон ла? Казвате кучето ла. Как ще намерите до? За да намерите до, вземете първо си, а после до. Имайте предвид, че за да може да постигнете в света каквото и да е, трябва да притежавате известни качества. Вие искате да бъдете обичан. За да бъдете обичан, трябва да имате някакви качества. Не може да се обича някой човек без да притежава известни качества. Певецът може да бъде обичан. Ораторът може да бъде обичан. Добрият човек може да бъде обичан. Любовта е качество, което ни се налага на сила. Любовта е едно качество. Човек може да бъде силен. За да обичате един човек, вие трябва да имате ясна представа за онова качество, което той притежава. Живият човек обичате заради живота, който се проявява в него. Защото не може да обичате един човек, ако той няма какво да учи. Учителят всякога обича онзи ученик, на когото умът е гъвкав. Каквото му каже, той все се досеща. Има прости досещания. Има и сложни досещания. А някои не могат лесно да се досетят. Мислят, не се досещат. Например, учителят пита учениците си, каква е разликата между събиране и изваждане, между умножение и деление. Ще кажете, проста работа е това. Що е събиране? Ученикът казва, учителю, като туриш житото в хамбара, това е събиране, а изваждане, като извадиш житото от хамбара. Достатъчно е така. И това е събиране. Но този процес на събиране не е който вие знаете. За пример, имате вие 2 плюс 2 равно на 4. Понякога турят знак отдолу. Пишат 2 наклонена черта 4. По какво се различават тия два метода на писане? Вторият е китайски метод. Те пишат отгоре надолу. Новото писане е отляво към дясно, а семитите пишат от дясно наляво. Всяко нещо си има причини, но се изисква дълго време, за да се намери кога и как са се създали тези причини. Всяка причина си има свой разумен повод. Всяка проява на нещата е един малък разумен повод, който е дал възможност да се създаде. Има причини, които може да скарат двама души. Какъв е поводът да се скарат двама души? Двама души се карат, защото единият настоява, че пее по-хубаво от другия. Или те се скарат, защото единият казва, че не може да чете хубаво. Скарат се, защото единият казва, че е по-богат от другия. И другият настоява същото. Значи и вие може да се скарате, защото единият ще каже, че е по-добър, по-благороден, по-голяма човещина имал, а другият нямал човещина. По какво се разбира, че единият има човещина, а другият няма? Какво разбирате под думата човещина? Това е един въпрос, на който не може да се отговори. Човещината е един резултат, който не може да се разложи. Имате числото 24, например. Ако аз напиша единица с 20 нули, какво число е това? Един квадрилион. Но какво разбирате под това число? Ако ви дадат един квадрилион жито да го преброите, колко години ще ви отнеме? Такива задачи има някой път в живота. Спирайте се върху основата на нещата. Животът е една велика възможност. Животът е най-великото благо в органическия свят. Но същевременно е и най-голямото нещастие, което може да сполети човека. Когато е добре организиран, по-добро нещо от живота няма. А когато не е добре организиран, по-лошо нещо от живота няма. И когато казвате някой път, че животът ви е дотегнал, това показва, че животът не е добре организиран. Неорганизираният живот е една тежест. За да се организира животът, трябва да му дойде в помощ човешкият ум. Умът трябва да служи за организирането на живота. Най-големият организатор в живота е човекът, който може да уреди всичките противоречия, които съществуват. Вие сте смешни. Ходил един човек в старо време да учи магия. Той научил това, че като махнал с ръката си по един начин, всички неща идват при него. Като махне ръката по друг начин, всички неща си отиват. Като каже нещо по един начин, всички неща стават. Като направи нещо с ръката си по друг начин, всички неща ще станат. Този човек мислял, че всичко е разбрал, че всички задачи е разрешил. Излязал от училището и влязал в гората. Насреща му излязла една мечка. Той махнал с ръката си по правилата, както знаел. Но мечката не се връща. Тя го наплюла хубаво. Тогава той се върнал при учителя си и казал: «Тази мечка ме наплю! Не ме слуша мечката!» Той казал на мечката да се махне от пътя му, да се върне в дома си, но тя не се махнала. Питам, защо не се маха тази мечка? Като дойде мечката насреща му, той трябва да тури тоягата зад гърба си, да я хване за ушите, да я раздърпа и да каже: «Знаеш ли, че аз излязох от окултната школа?» Мечката казва: «Знаеш ли, че аз те посрещам?» И ученикът употребява тоягата, но де е погрешката му? Погрешката му седи в това, че той употребява своята тояга, дето не трябва. Мечката била много радостна, че срещнала един окултен ученик, който завършил училище. Обаче ученикът казал на мечката: «Не те е срам, махни се от пътя ми. Аз съм първата, която те посрещам и ти отдавам всичкото почитание като на ученик». Като не е издържал изпита, тя го наплюла. Кажете ми сега, какво е отговорил учителя на ученика? Как го е утешил? Ти си един млад ученик и си казал на друг един ученик, че нищо не разбира от учението. След това отиваш в неговата махала и той те набива хубаво, като ти казва: «Ти нищо не разбираш». Как трябва да те утеши? Той ти казва, че ти нищо не разбираш и те набил отгоре. Срещаш един човек, който те пита: «Ти учен човек ли си?» Как трябва да му отговориш? Ако този, който те пита дали си учен, е горделив, щеславен, ти ще му отговориш: «По-малко учен от тебе съм, не съм като тебе. Ти си по-учен от мене». Като му кажеш така, той веднага ще се съгласи. Ако му кажеш, че си по-учен, той веднага ще скочи върху тебе. Казвам, и вие като ученик махате с ръката си на мъчнотиите във вашия живот, но те не се махат от пътя ви. Какво нещо са мъчнотиите? Мъчнотиите в живота показват, че вие сте ученици. Мъчнотията идва да ви поздрави. Мъчнотията казва: «И аз имам една мъчнотия, която не мога да разреша. Имам още една другарка, с която не мога да се разбера». Значи мъчнотията е мъчнотия за това, понеже две мъчнотии се карат за един предмет. Две мъчнотии се карат за един млад момък. И двете искат да го възсядат. Едната мъчнотия казва: «Кажи ми сега, кой беше по-напред, че тя да се качи първа?» Но ти, като поносиш едната мъчнотия на гърба си, ще й кажеш да слезе, за да се качи другата. Казвате: «Има ли право една мъчнотия да се качва на гърба на един млад момък?» Има право. Ако може да се качи на гърба му, той е учен човек. Ако не може да се качи на гърба му, той е един простак. Ако дълго време стои на гърба ви и не слиза, вие сте един простак. Като дойде до известно място, ще кажете на мъчнотията: «Моля, дойдохме до тази станция. Бъди тъй добра да слезеш от гърба ми. да дойде другата мъчнотия да се качи. Тогава ето какво ще правят двете мъчнотии. Като се качи едната мъчнотия на главата ти, ще почне да те хваща за ушите. Ще казва, че са много хубави. Ще ги тегли от тук, от там, докато ги рани. Ти ще кажеш: не искам такава мъчнотия да дойде друга мъчнотия. Като дойде втората мъчнотия, тя ще бъде като мехлем. Ще започне да ги намазва. Ако си учен човек, ще знаеш, че втората мъчнотия иска да лекува погрешките, които първата е направила. За всяка една мъчнотия в живота има един разумен повод, който я е създава. Ти си ученик, нямаш пари, нямаш обуща, бос си. Ако е лятно време, ти може да ходиш без обуща. В сухо време също, но във всяко време не можеш да ходиш без обуща и без шапка. Какво трябва да се прави тогава? Да отидеш в училището бос, не те приемат. Било е време, когато са приемали и боси. Но ако е студено време, ти не може да отидеш в университета бос. Това е до разбирането на нещата. Казвате: той е бос човек. Здравословно е да бъде човек бос, но има условия, когато човек по никой начин не може да бъде бос. Мъчнотиите в живота са задачи, които човек трябва да разреши. Мъчно ти е, страх те е нещо. Защо те е страх? Понеже не може да те разбере тази мечка. Защо те е страх? От глад, от сиромашия? Всяко нещо, което те разбира, то дава радост за живота ти. Неприятно е да срещнеш един човек, който не те обича и не те разбира. Приятелят, който ви обича, от много работи, които може да ви каже, все ще има нещо, което не ви е приятно. Вие имате един приятел. Носите една торба с барут. Когато носите тази торба с барут, никакъв кибрит не туряте в джоба си. Ама това са изключения, че може да се запали кибрита. Не са изключени възможностите да се запали кибрита. Всичко може да стане. Не туряйте кутията с кибрита на едно и също място с барута, понеже може да стане нещо. Ще дойде едно дете, ще драсне кибрита на клечка и барутът ще се запали. Тогава във вас се ражда едно противоречие. Не сте ли вие, който сте поставили кибрита и барута на едно и също място? Някое неразумно дете е турило огъня и запалило. Това е една неприятност. Ти благодари, че кибритът не е бил на едно място с барута. Големите случки много скъпо струват на човека. Има случаи, които малко струват на човека. Има случаи, които произвеждат цял пожар. Докато е на широко, човек казва: аз тъй ще направя, иначе ще направя. Но след време той усеща в себе си една реакция, едно униние в ума си. Няма защо да казваш какво ще направиш. Ти направи работите без да казваш какво ще направиш. Човек, който казва, че ще оправи работите, той не може да ги оправи. Ти не може да кажеш, че след една година ще ти дадат пари на заем. Кой от вас, ако му се обещае, че идната година, на този ден, може да даде 100 лева, ще ги даде? Кой от вас може да се ангажира да даде идната година 100 лева на този ден? 100 лева мъчно се дават, а 10 още по-мъчно се дават. Ако е въпрос за 1000, за 10 000 лева по-лесно се дават. Мъчно се борави с малките величини. Защо? Защото малките величини с пръст трябва да ги хващаш. Ако са много ситни, с увеличително стъкло трябва да ги хващаш. За да дадеш 100 лева, ти трябва да се качиш при ангелите, да научиш законите как да ги дадеш. За да дадеш 10 лева, трябва да отидеш при Господ. Той да те научи как да ги дадеш. За да дадеш 1000 лева, трябва да отидеш при разумните хора. Не е лесно. За да дадеш 100 лева, това са 100 зрънца, които трябва да знаеш как и кога да посадиш. Казваш, посей ги както иде. Не е така. 1000 лева, това са 1000 зрънца. Божествени зрънца, които трябва да знаеш как да посадиш. Та когато някой казва, че трябва да се дадат 100 лева, мъчно се дават. Да дам 100 лева, това е белалия работа. Та като дойде някой при вас да иска пари назаем, знаете ли как да ги дадете? Знаете ли как да се дават пари на учениците? Ако отидете при един американски богаташ, не може да му кажете, че сте беден. Вие може само да му предложите труда си. Ще изработите тези 100 лева и тогава ще ви ги даде. Тъй, щото когато искате пари на заем, вие трябва да изработите нещо. Докато не сте изработили нищо, не искайте пари на заем. Сега всички вие ще имате да давате нещо. Това е неразбиране на живота. Никога не вземайте пари на заем. Кога? Когато не сте готов да ги отработите. Отивате при един приятел и казвате: дай ми пари на заем, искам да си купя една важна книга. Вземате парите, туряте ги в джоба си. Срещнете приятел и отивате в една луксозна гостилница или бюрекчийница, или в някоя сладкарница. Ядете с приятеля си, погледнете, парите изчезнали, а книгата я няма. После приятелят ви пита: купи ли си книгата? Е, после ще ти кажа. След като си употребил парите на друго място, идва лъжата и казвате: купих си книгата, много е хубава. А всъщност нищо не сте купили. Приятелят ви, може би и той иска да прочете книгата. Намирате се в друго затруднение. Тогава отивате при друг приятел. Искате от него други 100 лева. Не вземете ли 100 лева назаем, употребете тия пари правилно. Законът е такъв. Не оставяйте една мисъл, едно желание неприложено. Не е въпросът за големите ви желания, но за малките желания винаги трябва да се прилагат. Една мъчна задача лесно може да се разреши, но само за онзи, който знае, а не онзи, който не знае. За пример, ти си сиромах и се чудиш какво да правиш. Отиваш на едно място, не ти дават работа. Отиваш на второ, на трето място, никаква работа не ти дават. Но ти имаш едно изкуство, с което можеш да си оправиш работите. Отиваш при един банкер, който има единствена дъщеря. 10 души лекари я гледат, но не може да й помогнат. Тя е осъдена да умре. Тогава ти казваш на банкера: ще ти кажа една дума, която ще обнадежди вашия дом. Каква е тази дума? Аз мога да излекувам дъщеря ти. Мислите ли, като излекувате дъщеря му, този банкер няма да ви помогне? Ще ви помогне, но кога? Когато знаете как да употребите думата. Ще махнете с ръката си навътре и ще кажете: вашата дъщеря утре ще бъде здрава. Ако оздравее, всичко се нарежда добре. Не махнеш ли с ръката по този начин, не оздравее ли дъщерята, думата ти няма смисъл. Ще ви кажа как аз правя работите. Казвам на един сакат човек: ти утре ще минеш реката. Той ме погледне себе си, вижда краката си и казва: Как ще я мина? Тя е дълбока. Ще се удавя. Казва му. По който и да е начин, ти ще я минеш. На другия ден го вземам на гърба си. Влизаме във водата и минаваме. Като му кажа, ти ще преминеш реката, тогава вече аз мога да го направя. Той ще ми каже, не виждаш ли, че с моите крака е невъзможно? Но аз го вземам на гърба си, пренасям го през водата. В дадения случай аз мога да извърша всяко нещо, за което казвам, че може да стане. За всяко нещо, за което казвам, че ще стане и не става, не сме употребили закона както трябва. Казвате, че трябва да бъдете добри. Какво подразбирате под думите, че трябва да бъдете добри? Добрият човек всякога е благодарен и за най-малката услуга, която му направиш. А този, който не е благодарен и със злато да го обсипеш, все ще намери някакъв кусур. Добрият човек се отличава с това качество, че и най-малката услуга да му направиш, той е все признателен. По това се отличават всички добри хора. Вие ставате сутрин и не сте доволни. Не сте добър човек. Казвате, не съм разположен. Не сте разположен, защото не сте добър. Като ставате сутрин, трябва да бъдете добри, защото слънцето изгрява, вятърът хубаво и приятно духа. Растителният живот се развива, цветята цъфтят. Всичко това е за нас. А какво виждаме? Виждаме, че всички хора се грижат, а ние трябва да се радваме, че даден човек се грижи за мене е добър. А вие какво правите? Като дойде някой добър човек при вас, ако четете някоя книга, казвате, защо дойде да ме смущаваш? Не, оставете книгата на страна и ще спрете. Казвам, този човек пее. Какво пее? Той пее песента на вашата книга. Той казва, ако ти четеш тази книга, тя съдържа всичките правила на живота, всичките блага на живота. И ако разбирате тази книга, ще бъдете най-щастливия човек в живота. Той пее човекът. Казвате, сега ли намери да пее? Бъдете внимателен. Ще видите, че тази книга е най-хубавата. Сега ще ви дам едно правило. Щом ставаш, ти трябва да бъдеш добър човек. Като седнеш да ядеш, трябва да бъдеш добър. Като те скъса учителят, ти пак ще бъдеш добър. Ще признаеш, че не знаеш. Какво има от това, че те скъсал учителят ти? Каква е разликата между 1, 2, 3, 4, 5, 6? Ученикът, който не започнал с единицата, който не е правил приятелство с двойката и който не е впрегнал тройката и четворката и който не е ял и пил с петицата и шестицата, той нищо не знае. Който ти е писал единица, той ти дава магическата тояшка. Той казва, струва си единицата, работи тази тояшка, но всичко от тебе зависи. А ти се оплакваш, че ти е писал единица. Това е за истинските ученици. На сегашните ученици, като се пише две, те се считат нещастни. Не, ще впрегнеш тази двойка на работа. Като ореш цял ден, ще имаш известни приходи. Какво показва тройката? Че едва минаваш. Какво трябва да направиш тогава? Вие не знаете, че тройката е най-щастливото число. По-щастливо число от нея няма. Тя представя бащата и майката и първото най-любимо дете, което те имат. А вие казвате, че като имате тройка, едва минавате с нея. Да, това минаване е най-хубавото, най-спасителното. Четворката е сложна работа. Ти си един управител и трябва да отдадеш правото на всеки човек. Не само в отделния живот на човека, но и в цялото общество. Тогава ти имаш бащата, майката, брата и сестрата. Това е четворката. Питагор е дошъл до числото 4 и там се е спрял. И ако ти със своя ум не може да обичаш своите желания, и ако със своето сърце не можеш да обичаш своите мисли, ти не може да успееш в живота си. Умът в дадения случай е бащата. Сърцето, това е майката. Мислите са вашите синове, а желанията ви, това са вашите дъщери. Та когато казвам дъщери, разбирам, че у вас се е явило едно хубаво желание. Когато казвам син, това е една хубава идея. Значи най-хубава идея, това е вашия първороден син. Най-хубавото желание, това е вашата първородна дъщеря. Като имате една мисъл и едно желание, те са достатъчни. Вътрешното недоволство на живота. Няма по-опасно нещо от недоволството. То ще дойде, но трябва да скъсате с недоволството. Сега не ме разбирайте криво да казвате, че не може да се освободите от него. Недоволството ще дойде не само един път или два пъти. Хиляди пъти може да дойде, но никога не правете приятелство с него. Вие всякога трябва да знаете, че светът е създаден за добрите и за умните хора. Къде може да приложите това, което сега ви говорих? Колко души от вас станахте тази сутрин по първото правило – с доволство от себе си и след като станахте доволни, да не намерите някаква погрешка и да казвате, че работата ви не е наредена както трябва? В това седи голямата погрешка – да мислите, че работата ви не е наредена добре. Работата ви е наредена както трябва, но вие не сте я разбрали. Станали сте махмурлии. В тази дума се повтаря два пъти буквата М. Какво значи, че трябва да отида да се напия? С какво? Ако два пъти не се напиеш със студена вода, или два пъти да се напиеш с гореща вода, или два пъти да се напиеш с 20 годишно вино, хората разрешават въпросите по един от тези три начина. На едно го майка му казала: «Стояне, Стоянчо, човек няма да стане от тебе, къща няма да завъртиш». «Е, майко, все ще завъртя един ден къща». Той отива един ден с приятеля си на кръчмата. Напива се хубаво и като се връща у дома, си казва на майка си: «Мамо, ела да видиш как се върти къщата». Когато виното върти къща, то не е въртене на къща. Думът се урежда, не се върти. Думът не е воденица да се върти. Това е едно българско изречение, което не е право. При това думът се урежда от живота. Казвате – щастлив живот. В съвременния физически живот щастие не съществува. Щастието е една велика задача. Щастието е постижимо, но въпросът за уреждането на човешкия живот е както се уреди човешкият живот и ти можеш да станеш щастлив. За следния път ще ви дам една задача. Нов начин за изпяване песента «Всичко в живота е постижимо». Ще разпределите думите на срички и на всеки човек ще падне по една стричка. Ще се съберете няколко души да изпеете песента. Всеки да вземе по един слог. Да се съберат 10-15 души и всеки да започне оттам, откъдето другият почва. Ще изберете такива, които могат да пеят. Често съм ви говорил за вярата. ще ви дам едно практическо определение за вярата. Много дефиниции има за вярата, но оставям всичките дефиниции на страна. Вярата в човека разбира една божествена възможност. Най-обикновената възможност, която може в дадения случай да постигнеш. Това, което е необходимо да постигнеш в дадения случай, е вяра. Представете си, че имате една кибритена кутия с първокласен кибрит. От него искате да запалите една клечка. Извадите клечката, драснете и се запалва. После туряте дърва, запалвате огъня. След това искате да се изготвите. Работата е, че за да се сготви едно ядене, трябва ви първо огън. И затова, като ставате сутрин, тази кибритена кутия ви е необходима. Трябва да цъкнете една кибритена клечка и да запалите своите чувства. Тези чувства трябва да имат в себе си божествени качества. Също така и за ума си трябва да имате кибритена клечка. Първото нещо – ще запалите клечката да дадете основен тон на чувствата. После – основен тон на мисълта си. Щом дадете този тон верен, нещата сами по себе си стават. Не излизайте от кръга на тази възможност, която работите съдържат в себе си. За пример, днес изкарате 100 лева. За по-нататък не мислете. Ами след 20 години? Оставете 20-те години на страна. Каквото сте днес, това ще бъдете и утре, и след 1000 години. Това е общият закон. Житното зърно, каквото е днес, такова ще е и след 1000 години. 6000 години те са седели в гробовете, в катакомбите в Египет и пак съдържат същите условия в себе си. И 6000 години да седят, всички наши идеи си остават същите. Следователно, всяко желание, посято при добри условия, ще даде своите качества, които може да се проявят. Ако това свое желание посадиш в добра почва, то ще даде добри резултати. Ако го посадиш в лоша почва, няма да даде никакви резултати. По възможност с най-малките резултати. Днес бъди благодарен на най-малките възможности. Утре започни с други възможности. Всичките случаи в живота носят една възможност. Всеки ден носи една възможност. То е правото решение. Вие считате, че днес не сте живели добре. Мислите, че утре ще живеете много добре. Не. Днес ще имате пълна вяра в Бога. Ще оставите на страна всички философски разсъждения, какво нещо е Бог. За вас е важна онази възможност, която се крие във всеки най-малък случай. И да не сте работили, това не е оправдание. Не, че не може да разберете, но не знаете как да погледнете нещата. Само да се намери един човек, който да ви покаже пътя за разбирането, веднага нещата ще се изменят. За следващия път напишете по 9 глагола, най-хубавите в български език, а може и от някои чужди езици. От тези 9 глагола ще направим един малък музикален опит. Само светлият път на мъдростта води към истината. 29-та лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя на 7 юни 1935 г. София, Изгрев.